်ခေါင်းလိုက်လိုက်နာထိုးအမြက်ပြန်နှမ်းညာတာကဒီကနေ့ရည်အဲ့ဒါပဲပြန်အိုးဇူဒလာဟေမင်းနာတဲ့တာနေရာကြီးအိုးဇူဒလာဟေမင်းနာတဲ့တာနေရာကြီးအိုးဇူဒလာဟေမင်းနာတဲ့တာနေရာကြီးဘုရားတဲ့ရာမနေရာရေဘုရားကဲရာမနေရာရေသာသေရာမဏိယေသုဝါလာသုရာမဝမေသာနာသုသောလာသုရာမဝမေသုဝါလာသဗ္ဗေကုလောပိနာမဝမေသုဝါလာသဗ္ဗေကုလောပိနာမဝမေသာနာသုသောလာသဗ္ဗေကုလောပိနာမဝမေသုဝါလာသဗ္ဗေကုလောပိနာမဝမေသုဝါလာသဗ္ဗေကုလောပိနာမဝမေဝါနာသေသောအလားသမြင်တို့ကမာမလေးဆောလေးအလေဝါလီရေဝါသရမအလောမဆောလေးအလေဝါလီရေဝါသရမဆောလေးအလေဝါလီရေဝါသရမအလောမဆောလေးဆောလေးအလေဝါလီရေဝါသရမအလောမဆောလေးအလေဝါလီရေဝါသရမယဒေမတ်ပါရိလေအလံမရယသယဘသရယတေနိကရာပြုသယသမဝေတိသမေယတိယတိအလံမမတိခိုင်ရေဝါရာတိတေသောလင်အလေဝါဒီရေဝါသရမအလံမသောလင်အလေဝါဒီရေဝါသရမအလာနမေကမဝမတိသရယရာအလာနမေကမဝမတိအာအလာနမေကမဝမတိဘာနိသီလဝတိအလာမဝမတိသီလရေတိနအလာမဝမတိသီနာမေအလာမဝမတိသီလုသေေပိမလာယတန္တဝိနယေတိအိုးဇူဒာအာလာလ်ဘရီယာအစွမ်းရတန်နေမိရာပြတိဘောပုပရဘဗရမဝါရီနေသံရတိအာလာမမတိဟိုင်ရေတဝါပိတတိအိုးဇူဒီလာယမိနာစေတာနေရတိဘောပုသာဝမေဂျိနာမိနာစေတာနေရတိမိနာဧရာမနေရတိဒီတိမိနာဧရာမနေရတိနောင်သမားဆိုတာယင်းနေတိလာလက်ထပပယေနရပဏိဘုဒ္ဓတနမဝန်ရတာယင်းနေတိလာလက်ထတကောင်းနေနရပဏိဘုဒ္ဓတနမပူရမလောမန္တေသီတိတိလာသတ္တဝတေရာမန္တေရာမန္တေရာမန္တေအကောယကရံသင်္တေတိတိလာသတ္တဝတေရာမန္တေရာမန္တေရာမန္တေဘောဓရဇလကအလေရဘာမသုနာဝသဗ္ဗတိရေချာလောမမေသဗ္ဗလရာသဗ္ဗသမနာသဗ္ဗတိသဝတိဟရုဇမန်ဗရဂေဝယပောအံပါယရုဗရဂေအလလယမတေမနာရောအလညဘူဗရဂေဝယပောအတနမုသောရုဗရဂေအလလယမတေမနာရောသဝလုကံဘာဗရဂေဝယပောအံပါရုဗရဂေအလလယမတေမနာရောအမုဒနဇေဗရဂေဝယပောအနေသမောရူပါရေအနလာယအတ္တမတေဘဝလကနေဝိနာအလုံးညာလိုရူဒါနာရိယအနုမကံတံဘဝရကေရာယုံမတိဝါအန္တရမြာလိုရူဒါနာရိယအိုင်နသလကေမြန်မာဘဝရကေရာယုံမတိဝါအန္တရမြာလိုရူဒါနာရိယအိုင်ဒီလာမြန်မာဘဝရကေရာယုံမတိဝါသံလာရာလောမယနိမလဝေသလေဣဒံဝါဒရကေဝါတနိမသဗ္ဗိကေအလာနာတိသံယောမအာရကေသံယောမအာလတိပြန်လေရမနီဩမဂဒမအမိလာသုပါရလေပြည့်ရေဒီဘာသာကြရယနာလာဩပါသရတေအန္နံသေတူရာဝန္နမဝလေတောတေနမအမိလာသုမိသဝရလေပြည့်ရေဒီဘာသာကြရယနာလာဩပါသရတေအန္နံသေတူရာဝန္နမဘာကမေလိုကမေလိုလိုမအမေလာကမေလိုကဝနငါပြည့်ပြည့်ဒီနဘာသာဇရာယေနာအဲကမေလိုကသရောဆေနာနိုင်စီပါဘာကူရာဝနငါသူရသူရလိုမအမေလာမြေကဝနငါပြည့်ပြည့်ဒီနဘာသာဇရာယေနာအဲကူရကသရောဆေနာနိုင်စီပါဘာကူရာဝနငါညာနာသံကြယ်ရာမီမန္တဝေဆလေဒီကရမောဆလေကဝန္တနေမောသူကြယ်အလာသေဒီနာအလူနာမောမတိကံတော့ကြောင့်ပါဝါအခရိယတိကြယ်အ Nini mwami, demi kabaliku ya, katakasi nse ya makaba, walama demusulu, kabaliku ya ra, akasantan sawasoro, kasantan nankoro, kabaliku ya, ulibe ahi silamke, katigu, kakisi ya kuma, jebaliku ya ra, just kulama ya kinda mi jie buwari, ifaruka, kabuwari, ina aruka, ndia biya lureka, ulibe keli nefemi ya kanya, kakini ulibe kumye, ni musolo apaya mna kado furwa, ni kielo apaya furu njini kadiyama, rawal imam ahmadu aku imam ahmadu kafir aku musnad di sini anna raj ana rajulan da ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai ke dodo na Allah kira ka yukallahu onga ara ke dodo onga ko bakala nabi sallallahu alaihi wasallama Allah kira ka akwai ya onga alaka jawjab akwai onga ku to befe de Allah kira ka yin nafi la madara tabati la madara tabati waya waya madara tabati Man kana da tauli baya da zawadi Man kana da tauli baya da zawadi Man kana da tauli baya da zawadi Nam ya madara tabadi ya madara tururu waya madara tabadi modu gorawo ene mo ni na idon ta karbala ya sutran ni bundur ke pura ka te ni tu na kue wa sana tarai ka baka ke ke babu wale ni makote ayerra ama kote ayerra ta kanina masababu na hayan ku sana tarai ka kan musu musu babu wale ni makote ayerra anyana na masababu na hayan ku ala ta la ya pwani bwa mina ko ako dile ya ayu alazina amanu ku amuzakum wa ikuna kakudu wanafu wa eja malaika malaika belagum kita kakuna la mamaru wa yakwadu na marimaru ya ayu alazina amanu amuzakum wa ikuna amuzakum wa ikuna amuzakum wa ikuna kakudu wanafu Alaka foto kurana la lamurdu bowa lamurdu nam amu garamu kana de woro ka de ville tele makuta don sai in makuta yera ta koima makuta doli sai nam akara kiyele wa akara musule a wuto ka ko ele masuruda ko ka di ke goma in masuruda ka ke goma ta di amma wa makai ne sule ka di ke ya fresi ah oti akara ke gina ya ka kina aka gina ya aka nya ka gina wurkile ga ko har ka tara ataki mun doru gurumu rai ta ke doru gurumu bowa wala ina yare ya munurka a ce kurai ka munurka ite ku da mai ran Allah yayin lokacin in yare ka ne kana tare ma dole sura yau wala mai tsara da tsali gatin rau to kiti to sura Allah lima to tsali ma tugu ni wala makke ina dira la ka tsare ni nya ila masiyara ila masiye ka ku do kyara le ita ce ku do matara rai le ka ke ina dira le ni yare ki daji kar ko ku do kai ma ka ce kar ko ala kili ga jagale kan ina masaba ko na haya ku be ka ku to Amanu, Abu Dhabur wa Likuna, Waleja, Maleka, Kidadu, Mamaro wa Yafadu na Mayumaru. Kinyo kwariye, ito ni kia goma, mea kikie, ini kakanya liyere sibe ya bunuru kiti, ito ngomu kiyabe ya likie na yadu goma. Bama brikuke. Bamba birko ke wafi sai makalama min yi don to abaya rabar yara gaba yi yana kuma sura la sauraka ko dalili be sai rafa dai rabe sai ya ayu alazina amanu abu zaku wa alikuna abu zaku wa alikuna abu zaku wa alikuna mun ne gardan so ke yar an yi wakar ku fufo din yele ina don so ta kuma furu do so de wa kuma do so mo do fere briyad yama so songo ti apeti at burla pa so songo ti adi dem soma abe furao na lo sira kana be so ya sin ya mo lo ka ku ka la ko yo ke wa ti tema ya na na di ka amalo abu zaku wa alikuna abu zaku wa alikuna abu zaku wa alikuna ala ko man asata min wal bata fariya ta gawaji Allah kira ku arra te ko mo mi tu ka fi alo te ni tura ku tan ma ko ku ni ni ka ke ya buru min ni mu ni ya war le min te ina tu kan ta ka din ga duwe din golo ndo mi tu ko nya fa ya ta nya na ya ta nya yere ba ti te ma fu ko kira ma ndo be kira ma ndo te ni wa kira ma ndo te de nam bi ta fulwa ni ben min ni na fa nya de be o kira ile ke ba ka ba kana kana ibal go yara kana ba ko kira ma ndo be kira ma ndo te de wa atini yo amana atini ye ya yu alazina amanu Abu Dhabu wa Likuna Abu Dhabu wa Likuna Abu Dhabu wa Likuna Abu Dhabu wa Likuna Wa minan leha Allah tumra tiyane Allah jina Dhabu wa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah wala jariyata aku al misrini yarfefe aku adwatambe nan sala wala jariyata ku atambe nan sala wanta bi ghayr musri kuy behera ra yakena okato ite sirara aku nde sirara ko de dokumentu ku beburu aku tu bende sala wana bi ghayr musri nan aku dokumentu ne yira kende yake ndake ya madara tabati ya madara tabati waya waya madara tabati Ika me chain nam oka duaye aku la kunta mina na swara nam aku ni tiboro nazara ni la kaku nazara le tibaye kunta rahiba de de na rakara moko de aba itibe na rakara moko de miro ibani hemu nam itibe beri duani ta wole ko to ko urti buke de tigere duaye roa ina mi suna tin ni kaw ni ala kira ta sira wo wala buru mo mo ko abekira mandu ko du kira sira na akira amutura ya bungi ta ke nam na yor ko ni dia la kira mando do ne furuni ni ka kele mutu kumbai ta na furuni bani na furuni ni ka ke no te in le ki miskinu miskina tu miskina tu miskina tu inelo inu nu je ke no nu je ke rajulun Lala o imurada, Ola jana ganiya namale, Ola jana ganiya namale, Wala ujana ganiya namale, Ina tu mi jige na tu mi jige, Imurado lala jaga, Ola jana ganiya namale, Jana ko aka fi wanda sa bayara nan aduma la buwar jikin da wuya fi aka fi wanda aka dani Allah ka wurin lanya wallahi ya kana lanyin waye mai rajo abi Allah ka yi ni kamar ra ita buwar shi kale wallahi arka arka buwar mu su goma fa da lor tin da kin da muso yi na ta ko ya sura ba bora kira manu ya le rata aduma lo Allah kira ku nu ta ga sira da ko furulo wallahi Muhammad ko ko kana badin bai Allah kira ku ba mandur ba Anu na di ba le da mi le Allah jira pe anu wornu ta jira kiringa nan ya lorni mora makata desa elo faka lai ne fi mizikinu mizikinu mizikinu radulu nera la o imrado ola kana gani ya nan mane ola kana gani ya nan mane ola kana gani ya nan mane mizikinu ya goyani mizikinu nyama mizikinu nyama na to Ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ya dolo mu lena la o imrado ne ka tun yi ne na mele ke tun na ga ma tun ne ka ke an be kana la kira man do je be man ya ta fara kira man ya ta fara ne ka ga mu su tun ne ina ta yawu yawu su la ta abana mu so yar ba furra kul a ji ta ke wasi ta an bara ta ngi ni ke ka ke da ka so ka ta wala ka na yakwa be ke do ta ko ku men gwanini ya la ka so ne ku ku ala ku da ala harau ya de ko so dunya ne ta hakira ka den wadi mai kashi ka dai gaba Allah har wala ne dani kai ya tana den wadi ma ko guru wa kyan yare na ne ne ne murato ne la la yo kana kana ti kana da nar mane kana da kana da nar mane kana kana ti kana da nar mane o to mu biya ki tu ti gira o ti gira de Allah kira du ya yira a ko furu musu bere muso muso le a kiye be ke anu na mi wasu kinne mo ni ya to ke jurbo muso ya dunya ko biya kiye muso to rote a to jabar ho du kanna aya biya ta kadu kiye pura ka ba nu na mi ya to kinne mo bri ni ana ke jurbo aya na ninda bri ka nomo abu ma je ke tar ka jama ni ana na ko ma ko ele ke enda ko ma do marbe ni da be ni ye a barai ni ya ka tala ka biya kiye ko ti akare ko jama ma Sabaka na jana mama wa Sabaka na jana mama wa Araiba na jana mama wa Kero na jana mama wa Jana mama wa na jana mama wa Sakara konono na jana mama wa Abaha ya tu konono na jana mama wa Abaha ya konono na jana mama wa Ala kira ku dunya foye Allah mu so dinga so kana kana kala mu so da sani ni mu so ka miliki na ku na do mu so kiyama miliki na mu so jawale miliki na mu so do ya ni e muratun mu so do le mu la la la yo ya da mi fa وقال صلى الله عليه وسلم يا من غير سبابي من يستطيع منه نباتا فليتجوجي الله كيراكم مغوم مغلقة في أرى فرصة مكوة أيضا كده وليس تمغر كاردو ولي ربي نا يغرر تمغر كاردو ولي ربي ما يغرر تمغر كاردو ولي ربي ورو كارك تيرا من دو إسلام أسوى طورا اللو تولي آية تيرا من يرى والا رار يرى بوارا الله نسي يرى بوما نعم kuya dugo ke malatu tamam ake ta dugo lamamna ake samagati kuya dugo ke sandu koray maraba lu nyanya mon maraba ake gata koray tamam lu nyanya mon maraba ake kamrasi lu nyanya mon maraba ake kamrasi الله جبو اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا يا الله كيرا يا لله دي سوف اكامي دو بقى لك اكو من كان وفي روايه من كان جاء تاول فليت جوج ابي فلان دو قوم مغميك كي جاء تاول بركوتي وافوني لك ومن كان جاء تولي فليت جوج ومن كان جاء تولي فليت جوج ومن كان جاء تولي فليت جوج ومن كان جاء تولي فليت جوج ومن كان جاء تولي فليت جوج ومن كان جاء تولي فليت جوج ومن كان جاء tolي فليت جوج ومن كان جاء تولي فليت جوج ومن كان جاء تولي فليت جوج ومن abanu ngarta amsuma wa sanu lil farji wa sia kurunga filon takana ka bojina yama wa man lam yasafia bu mimma wartoro katika furga apatu masika doke ka diama aleka tote fale bi somi atika toke fundo tikana kina yaka sia do tiara man rasababe man rasababe ya man rasababe atata mimbo albata fala Nam,

ita ce mu an ma da mu kina tsaka jama'a biyu ne alhamdulillah alladhi alhamdulillah alhamdulillah alladhi yalaka samawati wal ardwa alhamdulillah alladhi yalaka samawati wal ardwa wajala jilmati wa nuri kuma ladhi najabari dirabi yanduna dirabi yanduna dirabi na do man kin da ya tare ne tawo dubara su mu fara ya ke ita mun tawo take ko an yi faran ne bi ma na kai ku Allah ka san da ta dubu dan san da kan ya asira Allah dan sai dan aku sa kale ni dan mangar dai nyany hawo sai jawa mandi wori wori ani ni da gini ni o dan wa ma da ma da gar dai ko da gar dai ko wa gar dai na mon dai kumur dai an di dalaka ni batura Allah ako sa ni dugu ko fila to fi ako sa ni dugu de ta ya ko fila to fi de mo ko wala ba jangon ka bele bele andura na ma de karri nyara mo du ko ba dia ba ni ta sauni yar ja buaye kuti ya buaye abya de dai andur nyan ni yo an an ka ni je ya bu ko ni ndo dugu ko ni ne ko mo ya ni ya bu ko ni ne ka ko ya ko Kalau dia mau dirani dari apa lagi? Kalau kita dari apa lagi? Kami takkan sama sama kita berdua. Kalau kita berdua, kalau kita berdua, kita berawan. Kalau kita berawan, kita berawan. Kalau kita berawan, kita berawan. Kalau kita berawan, kita berawan. Ale yang dulu na, apa anak saya itu, dia suka seperti, ni apa yang dulu na, hari ni dia biar ni, apa yang dulu na, hari kena kena se, anda lah, itu ada ni tak fonda kat belakang kena, kiri akau, dan kena se anda lah, itu dia yang dia, dan dia yang semua, anda lah, ada jangan kepada selama, ayo tak. Ni dah faham dengan apa kita nak tanya itu. Dah yang dulu mana kita? Bukan makan dulu, dia kah makan dulu. Yang dulu lagi, alah alah mawadi walau, alah alah mawadi walau, Kalau dia mau dirani dah, apa ye? Apa ye? Permata deh, apa apa? Kamu tak dengar? Kamu mau dengar? Kamu tak dengar? Kamu tak dengar? Kamu tak dengar? Kamu tak dengar? Kamu tak dengar? Kamu tak dengar? Kamu Ari tanya ke dia, Ya mari ngapa deh? Yang kamu suka? mito ka biyar ma har ka ta gaban akan da ku tun ye ka je bi ma yafi duk da ku anya biya ya do na mo ni da ka yabugo akan da uka ka baka ta kalafe na mo ta kalafe yabugo akan da uka ida ma kyan a to a dina kunya lo a ka sara ralu sana mutul be ko ina ya ya rahala da ayara ina ya ku fari ya ka fa na ri tu ya ci ya ce ma kamar biya sun goro ka na ma ta ka fi ni ko to a don far da don yirka ka tsamu ce yana ma ko mu kullum mu gari da duk ke ba da ta tsari a don ya ku na ka na ana ka wurce ne ke ni ya fa da wani ba ka hala man ya ka tsari ya ba ka masa mai ku ka ga ni ka ka kana ni ku ne yana da ka ka kana Ikapo na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Oba ngo arna ke fulor bo bay mawo. Naam. Eh ba wali ke nana. Naam. Ni na tik nana. Naam. Ya sawar ema. Na na ja luka. Na no na luka. Wala ni ga. Oba ni mu ke ke yar kan ke. Ba ko ngor na mu ke den nyamsa. Naam. Ala kana mina fe. Kun ba kun ta fata on. Naam. Ata mina fe. Ko na ke. Ni ato dolo. Ayar ke do ke ga ta ka burra nga ba ka fini. Naam. Tuwa. Ina da yau lati fara kabura na da musu muka fiye shi. Ka ce da kasa da shi. Wa mu ala ka be sana. Wa ta bi ni na le. Ha na da ni ka be. Wa no na ni da. Wa na ni da. A ce da kwa yada. Allo mu sai allo mu dole ta allo ke yar sun leka. Dan ya bu ya fara sa. Mu mu ci mu ka ganda ku yara. Ka ji mun yara. Ida mata. Assalamu alaikum. Wala ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ga ni na ga ما فوتي الفاتحه اللي هي النمره اللي ترى مغنيته اذا معموم اهي نعم مين كان معموم اللي قالوا له كبا ده ورا سري يعني ما تقول لك اللي ترى اللي جاي عمي دون فرقه نعم فصل كان واجب مو ما كسر بنورك قال يا عمي دون ده انا ما فهمت Sergi mina puja mandora. Di reja puja ni jadi sergi nya puja mandora. Ia tak kau urut nak jangan kontra ni boleh di kampung gua. Ia mana jangan ni. Ni yang nak sergi dia musorau. Ia alfasia ira ba. Ia alfasia ira. Aku lepas kat sergi orang lo. Muka alfasia cara. Muka alfasia kat mana? Kalau lagi. Kalau lagi. Ia siapa? Ia ni nak siapa? Kau pelajar si. Dia tak jadi. Kita macam ni. Jaga kuda sorok. Uban wasa. Nampak punya siu. Insi punya ni ada. Baiklah di sini. Eh boleh lepas itu boleh dekat. Apa yang lalu tak kurang? Kita tiup kita sini lepas kita sini sini. Baiklah saya tengok sini ni apa. Kabar ni apa sendiri lagi nak kabur lagi mah? Boro yang mana nak sendiri sama ni? Kalau lagi nak kayu ke? Kadang dia macam tak kuma. ima da kula goma iko cikin gila ta kawuka ta maka kan buri ta kafin duka inda ka tsangara ka kafin yake ko ka bi cikin dinin dago amma mun ya ga wanda yanga dinin da ga bi ma sa ar Jadi lepas ni lagi, kau urut lagi kan ni lagi. Yang mana? Ni duk cara sama awira kana tele bi wapi kana medita am apa fajar saya kaba kana medita urti di kana kan ka ko tere ka rafeta tere ka rafeta tunu nam aka furta iki tere na kinda nam aka tere tere nam tere tere ka yi yo sa tinu sarara nam yo sa tinu sarara wala bi nan ni sarara Ada masa kan apa cari? Amal langgar cari. Betul lagi mana sah? Dia ogir pura aral. Ini kira sama juga. Akhirnya, amal cara amal cari. Atau akhirnya urut juga tak senang sah. Uba uye. Ikan apa cari? Uba uye. Akhirnya. Mungkin apa yo? Kalau buat apa? Sebab mana? Kami dah lontir ni mungkin ada macam tu. Boleh tak cara? Okey ke? Nampak. Boleh boleh. Ia cara ni lebih la. Very very. Ia cara. Ia apa? Ia nama bosing. Atau fajar cari. Kalau fajar mana cari? Kalau fajar cari. Ia kalau fajar cari. Ini. Nampak. Atau apa? Nampak. Ia umalio. Nampak. Okey. Nam ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni